się zagrać i do tego teraz 400 zł taniej. Pasuje? No. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop gamingowy Dell, Intel Core i7, szybki dysk SSD, Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 lutego, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na Serwis Trójki. Unijni przywódcy nie doszli do kompromisu w sprawie nowego budżetu wspólnoty. W serwisie połączymy się z Brukselą. Coraz mniej czasu na powstrzymanie koronawirusa, ocenia szef Światowej Organizacji Zdrowia. Dziś Dzień Mowy Ojczystej. Także w Polsce mamy języki narażone na wyginięcie. Bez porozumienia w sprawie unijnego budżetu po 2020 roku szczyt w Brukseli zakończył się fiaskiem. Łączymy się z naszą korespondentką Beatą Płomecką. Nie pomogła nawet kompromisowa propozycja. Co teraz? Teraz rozpoczną się konsultacje między krajami członkowskimi a szefem Rady. Za kilka tygodni lub miesięcy będzie nowy szczyt i kolejna próba uzgodnienia unijnego budżetu. Ta kompromisowa propozycja przedstawiona na szczycie nie pomogła, bo oszczędna czwórka, kraje, które chciały ciąć wydatki, uznały, że te cięcia zaproponowane są za małe. A grupa przyjaciół spójności uważała, że są za duże i zarzucała też, że oferty czy prezenty otrzymywały tylko kraje z oszczędnej czwórki, bo na przykład otrzymywały upusty przy wpłatach do budżetu. Grupie przyjaciół spójności oferowano niewiele, tak mówił premier Mateusz Morawiecki. Za małe były dodatkowe wpłaty do Funduszu Spójności w szczególności i również cały czas jeszcze za małe na dopłaty na wspólną politykę rolną. Przed szefem Rady Europejskiej teraz bardzo trudne zadanie, żeby znaleźć równowagę między tymi, którzy chcą ciąć wydatki, a tymi, którzy chcą je zwiększać. Beata Płomecka, dziękujemy za relację. Mamy coraz mniej czasu na powstrzymanie epidemii koronawirusa. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia powiedział jednak, że wierzy, iż cały czas jest to możliwe. Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł, że świat powinien być przygotowany na wszystko. Przypadki, które widzimy na świecie, mimo że nie jest ich dużo, są też związane z Wuhan w Chinach, co niepokojące. W ciągu ostatnich dni Iran potwierdził 18 przypadków koronawirusa i 4 zgony. To bardzo niepokojące. Ponadto mamy jeden przypadek w Libanie, który jest związany z tymi w Iranie. Te punkty są bardzo niepokojące. Traktujcie je, te punkty, jako tendencje. Wierzę, że okno możliwości nadal istnieje, ale się kurczy. Na całym świecie potwierdzono ponad 76 tysięcy przypadków zakażeń koronawirusa. Tracąc język, tracimy związaną z nim kulturę, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia dr Stanisław Kordasiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, ustanowiony przez UNESCO. Są badania, które pokazują, że społeczności, które posługują się swoim własnym językiem, czują się po prostu lepiej i są zdrowsze. To pozbawienie możliwości korzystania z własnego rdzennego języka i odcięcie od swojej tradycji i kultury bardzo negatywnie potem wpływa w wielu rdzennych społecznościach na stan zdrowia. Te społeczności wówczas łatwiej zapadają na choroby cywilizacyjne, pojawia się alkoholizm, wskaźnik samobójstw również jest wyraźnie wyższy. W Polsce najbardziej zagrożony wymarciem jest język wilamowski. Posługuje się nim około 60 osób, w większości starszych. To był Serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Piłkarska Ekstraklasa rozpoczęła granie w 23. kolejce w Łodzi, a tam kibice podziwiali tylko 4 strzały na bramkę. Nie było też fajerwerków bramkowych. ŁKS zremisował 0-0 z Pogonią Szczecin. W Łodzi goli nie zobaczyli, we Wrocławiu długo na nie czekać kibice nie musieli. Śląsk już w 3. minucie wyszedł na prowadzenie w meczu z Górnikiem Zabrze. Trafił Stiglec, a 4 minuty później na 2-0 podwyższył Rajczewicz. Śląsk wygrywa z Górnikiem 2-0, trwa pierwsza połowa. Grają także w ligach zagranicznych. W Niemczech Bayern w Monachium podejmuje Paderborn. Gra Robert Lewandowski, jest 1-0, a gola strzelił Gnabry. Bez Polaków w składzie mecz Serie A rozpoczęło Napoli. Rywalem jest Brescia, Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński na ławce rezerwowych. A w Madrycie trwa miting lekkoatletyczny, gdzie nowy rekord świata w trójskoku ustanowiła Wenezuelka Yulimar Rojas. Wynik 15 metrów i 43 centymetry pozwolił jej pobić o 7 centymetrów 16-letni rekord Rosjanki Tatiany Lebiediewej. 7 centymetrów zabrakło też do absolutnego

teraz tylko jeden wstryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Sportowe życie, Artur Rojek, dziś z 9 na 10. Na 9 jest Red Box. Tak, wymyślili ten motyw, że kiedy wracam po liście i idę na parking, to jeszcze nucę hał, hał, hał. Redbox dziś po 11 tygodniach z 8 na 9. No i teraz 26 tygodni w zestawieniu, już też lekko w dół z 7 na 8. Mój ukochany zespół Cigarettes After Sex i utwór zatytułowany Heavenly. Dziś na 8. Over the stream, touch me with the Heavenly, Cigarettes After Sex. Dziś 7 na 8. Czteroletnia Nela i 6-letni Kosma słuchali listy w brzuchu jeszcze zanim się urodzili, a tym razem z tatą Krzysiem, absolutnie szurniętym fanem Pearl Jam, czekają na Pearl Jam na pierwszym miejscu. Czy się doczekają? Zdjęcie na to nie wskazuje, napisała ich mama. A zdjęcie jest takie, że całe to towarzystwo w pozycji horyzontalnej pod ciepłą kołderką. Ale mam nadzieję, że uda się dzisiaj z nami zostać do końca 1986 notowania. Listy na razie niczego nie zdradzam. Na razie dla całej rodziny Ksenii, Neli, Kosmy i Krzysia. Antonio Vivaldi, Presto i Jelonek na 7. Antonio Vivaldi, Presto, Michał Jelonek dziś na miejscu 7. Nie doczekałem się pierwszego miejsca tego utworu, dziś Freddy na 6. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin. Separate ways. I don't have all that far to go. Freddie Mercury jest na liście 22 tygodnie. Dziś z 5 na 6 Love Me Like There's No Tomorrow. Na 5 jest Ozzy Osbourne. Under the Graveyard to był Ozzy Osbourne dziś na miejscu 5 w 1986 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. I w związku z tym, że lista dobiega końca, pojawia się coraz więcej próśb o życzenia. Teraz zbiorczo wszystkim, którzy w najbliższym czasie albo dziś obchodzą urodziny, imieniny, wszystkiego najlepszego od listy przebojów programu trzeciego. Miejsce czwarte to The Cure. The world's a little uncertain. We know

Sezon motocyklowy trwa w najlepsze, tak to dziwne, bo luty, ale w takie wieczory jak ten słucha się listy ponad wszystko. Robimy to w większym gronie. Proszę pozdrowić moich motocyklowych braci i siostrzyczki od Adama ze Szczecina. Oni siedzą przy głośnikach i słuchamy razem listy od Szczecina po Rzeszów. Odległości nie dzielą, a łączą. To tak jak lista. Na drugim wiśnia. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby powietrzne. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Wiśnia Kaśka Sowacka na drugim, w 1986 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, a ja kończę. Bardzo Państwu dziękując jak zwykle za stworzenie cudownej atmosfery, za wszystkie listy do listy. Byli z Państwem Michał Jakubik, Halina Wachowicz i Piotr Baron. No i co? No i jeszcze miejsce pierwsze. Na pierwszym z radością informuje Pearl Jam. We'll be right back. Expecting perfection.